الٰہی برے خاتمے سے بچانا، الٰہی برے خاتمے سے بچانا، الٰہی برے خاتمے سے بچانا، الٰہی برے خاتمے سے بچانا۔ پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الٰہی، پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الٰہی، پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الٰہی، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الٰہی، کر اخلاص ایسا عطا یا عطا سے مسلمان ہے ہم سارے، تیری عطا سے مسلمان ہے عطار، تیری عطا سے Oh.